खजाना वो खजाना वो खजाना भीतर ही दिखाए दियो रे मोको सहजे पिया से मिलाए दियो रे मोहे ओशो ने अलख दिखाए दियो रे खुद। घट में उसका ओ घट में उसका ठिकाना बता दियो रे बापू सहजे पिया से।